4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Waszyngton wysyła do Afganistanu żołnierzy. Mają pomóc w ewakuacji personelu amerykańskiej ambasady w Kabulu. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie poleci na pogrzeb Sergija Koweliowa. Odmówiono mu prawa wjazdu do Rosji. Jest decyzja o areszcie wobec pacjenta, który we wtorek zaatakował nożem lekarza w Starogardzie Gdańskim. Stany Zjednoczone wysyłają do Afganistanu żołnierzy, których zadaniem będzie pomoc w ewakuacji personelu amerykańskiej ambasady w Kabulu. Według zapowiedzi Pentagonu żołnierze zostaną przetransportowani w ciągu najbliższych 24-48 godzin i będzie ich około 3 tysięcy. Pobyt ten nazwano misją czasową. Decyzja ma związek z niespodziewanymi postępami ofensywy talibów, którzy zajęli już dziś trzecie pod względem wielkości miasto Afganistanu Herat. Kontrolują już 11 z 34 prowincji. Wcześniej przejęli kontrolę nad miastem Gazni. To właśnie tam przez kilka lat stacjonowali polscy żołnierze. Gazni jest stolicą prowincji o tej samej nazwie, w której między 2007 a 2014 rokiem za bezpieczeństwo odpowiadali polscy żołnierze. Ciężkie walki trwają też w innych afgańskich miastach, w tym w kluczowym Kandaharze na południu kraju. Szacuje się, że rebelianci mają już pod kontrolą ponad połowę terytorium Afganistanu. Wywiad USA szacuje, że w ciągu 90 dni talibowie mogą zająć Kabul, a tym samym przejąć władzę w kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie poleci na pogrzeb rosyjskiego dysydenta z czasów ZSRR Siergieja Koweliowa. Odmówiono mu prawa do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Wicemarszałek miał na pogrzebie reprezentować Senat. Dodał, że nie jest to pierwszy taki przypadek, a przedstawiciel ambasady Rosji w Warszawie poinformował go, że zakaz wjazdu do Rosji obowiązuje go od roku 2015. Bogdan Borusewicz jest zaskoczony decyzją władz rosyjskich. Sergiej Kowalow należał do tych najważniejszych działaczy opozycji demokratycznej w Rosji jeszcze w połowie lat 70. Wzorowaliśmy się wtedy, kiedy tworzyliśmy Komitet Obrony Robotników właśnie na takich ludziach jak Andrzej Sacharow i Sergiej Kowalow. Jestem zaskoczony taką sytuacją, no bo ona rodzi pytanie, czy władze rosyjskie walczą jeszcze z tymi, którzy byli ich przeciwnikami, ale już zeszli z tego świata i nie żyją. Rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Sergiej Kowaliow zmarł 9 sierpnia w wieku 91 lat. Sąd w Starogardzie Gdańskim aresztował pacjenta, który we wtorek zaatakował nożem lekarza. 24-latek nie trafi jednak za kratki, tylko do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Do zdarzenia doszło w gabinecie. W poradni zdrowia psychicznego. Śledczy ustalili, że napastnik zadał pokrzywdzonemu 4 ciosy, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na szczęście lekarz bronił się, a także na pomoc przybiegli inni pracownicy szpitala i obezwładnili napastnika. Przesłuchano w charakterze podejrzanego, przyznał się do zarzuconego mu czynu. Jego stan w trakcie tego zdarzenia, a także po zdarzeniu wskazuje, że będzie konieczne pozyskanie opinii co do jego stanu zdrowia psychicznego. Biegli będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie tego czynu był poczytalny. Za usiłowanie zabójstwa podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Grupa 20 wolontariuszy z Polski od 2 tygodni porządkuje zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Kołomyi w obwodzie Iwano-Frankiwskim. Od ponad 10 lat prace remontowo-porządkowe na tym zabytkowym polskim cmentarzu organizuje Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu. W tym roku projekt Ratujemy Cmentarze Kresowe Wolontariat 2021 został dofinansowany z Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Akcję Sprzątanie Polskiego Cmentarza w Kołomyi koordynuje Zbigniew Saganowski, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu. Gruntowną robotę robimy tutaj na tym cmentarzu. Odbudowujemy, bo bardzo wiele jest mogił poprzewracanych na ziemię, pozawalanych, poniszczonych, połamanych, które są zapadnięte. Często trzeba je wykopywać, bo tylko fragmencik wystaje spod ziemi. Wolontariusze z Polski mają nadzieję doprowadzić do przyzwoitego stanu i wyglądu kolejny obszar zabytkowego cmentarza. Podczas pobytu na Ukrainie młodzież również zwiedzi polskie miejsca pamięci. Z Kołomyi dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jako przedstawiciel ostatniego chyba w Polsce pokolenia, które uczyło się tej pieśni w domu i prawie w sekrecie, bo lata 80. to już był dla kultu Józefa Piłsudskiego okres łagodniejszy. Był taki generał, któremu się czasami zdawało, że trochę Piłsudskim jest, mam wrażenie. Generał armii, nie został nigdy marszałkiem. Pomińmy to nazwisko milczeniem dla dobrego obyczaju. Ale pan profesor powiedział o tym obrazie, o protokole. Można właściwie powiedzieć, że Józef Piłsudski dla wielu Polaków autentycznie i szczerze, mimo tego, że ten kult najpierw od roku 1939 był niszczony przez obydwu okupantów, potem przez władzę komunistyczną. Ale jeszcze przez rząd na wychodźstwie. Na wychodźstwie. Pamiętajmy, a i po 89 pamiętajmy roku... że Aleksander Kamiński miał kłopoty ze strony delegatury rządu za to, że na łamach biuletynu informacyjnego wspominał 12 maja śmierć naczelnego wodza, naczelnika państwa, wieloletniego premiera, pierwszego marszałka Polski. Także... Pomyślmy sobie, gdyby to był kult wyłącznie urzędowy i budowany tylko metodami administracyjnymi, jak prawna ochrona nazwiska i czci marszałka Józefa Piłsudskiego po 1935 roku, to on by nie przetrwał. A jednak przetrwał okres i II wojny światowej, no, niszczenia albo pomijania czy przemilczania. I nie przetrwałby okresu komunistycznego jako całkowicie nieaktualny, zdezaktualizowany, a stał się wprost przeciwnie. Stał się, no, można powiedzieć, w jakimś sensie ikoną polskiego podziemia. Jedna z pierwszych broszur i druków niezależnych wydawnictw to była przecież bibuła, prawda? A więc wznowienie wspomnień Józefa Piłsudskiego o czasach, kiedy przez 10 lat drukował największe pismo konspiracyjne w zaborze rosyjskim i nawet w całej Rosji, jakbyśmy to tak mogli patrzeć, na znaczkach pocztowych wydawanych przez Solidarność, na kartkach pocztowych, no jednak gdzieś, wszędzie pojawiał się Piłsudski. Choć w świętej pamięci profesor Henryk Samsonowicz opowiadał taką historię, że zobaczył gdzieś w 81 roku, nie pomnę, na jakimś zebraniu, posiedzeniu konferencji kogoś z plakietką, na której znajdowały się trzy twarze. Piłsudskiego, Witosa i Dmowskiego. Panowie nie byliby chyba zadowoleni. No, bo ja wiem, w pewnym okresie z każdym z nich łączyła Józefa Piłsudskiego, jeśli nie zażyłość, to współdziałanie. Proszę Państwa, musimy mieć tego świadomość, że to Józef Piłsudski pisze w grudniu list Szanowny Panie Romanie do tak Romana Dmowskiego, uważając, że Polsce absolutnie szkodzi, jeśli nie sprzyja, mówiąc delikatnie, istnienie dwóch rządów, jednego w Paryżu, drugiego realnego. Opisuje. Robiąc taką aluzję do współczesnej polityki, wtedy chcieli obydwaj. Teraz nie zawsze chce ktokolwiek. Ale no właśnie. I przecież to, co się dzieje w kraju i potem przyjazd Paderewskiego, dogadanie się czołowych polityków, to jest rzecz, no, bez precedensu. A więc myślę, że jeśli byśmy mówili o przełomie 18 i 19 roku i całym nawet roku 19, to ten Piłsudski z Dmowskim na plakietce by wytrzymał. Co więcej, jeśli chodzi o Dmowskiego, to oczywiście nie mówimy o roku 26 czy 23 nawet, czy późniejszych latach, ale jeśli mówimy o Dmowskim, przepraszam, o Witosie w roku 1918, to Józef Piłsudski, jego zamiarem było to, aby to Witos został marszałkiem Sejmu, nie Stanisław Trąbczyński, nie Wojciech Trąbczyński, przedstawiciel chodziło narodowej... Chodziło o symbolikę i polskich chłopów? Dokładnie tak. Pomijając to, że Witos był bardzo doświadczonym parlamentarzystą. Dokładnie. On chciał iść na wschód z Witosem na sztandarze, bo przeciwstawić bolszewikom hasło polskiego parlamentu, praworządności i na czele tego parlamentu stojącego przywódcę polskich chłopów, to był niezwykle ważny element. Oprócz tego wszystkiego, co łączyło tych trzech polityków. Oni rozumieli znaczenie konsolidacji politycznej w sytuacji, no, tak niezwykłej, jaka się zdarzyła, niezwykłej koniunktury międzynarodowej, jaka się zdarzyła na przełomie 1918 i 19 roku. Także ten Piłsudski, Dmowski i Witos właśnie w tym roku na tej plakietce są jak najbardziej realni, wiarygodni i można powiedzieć egzemplifikują ówczesną sytuację polityczną. Piłsudski to przedstawiciel pokolenia, które ukształtowało się chyba w najgorszych warunkach, jakie Polska, Litwa, teren dawnej Rzeczypospolitej miały w swojej historii, bo to jest ta noc po powstaniu styczniowym, najstraszniejszym powstaniu, które dawną Rzeczpospolitą tak naprawdę trochę zniszczyło. No ono dobiło, bo można Litwa, powiedzieć, Ukraina, te, dobiło. Ziemie zabrane zostały po prostu absolutnie wyrugowane z elementu tego patriotycznego, świadomego, wykształconego. Z polskich elit, które wywodziły się w większości z warstwy ziemiańskiej, drobniejszej, czy powiedzmy bardziej majętnej, która poszła do tego powstania i na Rusi, i na Białorusi. I no, to było jeszcze ostatnie powstanie, można powiedzieć, w tej trójdzielnej Rzeczypospolitej, bo pamiętamy rząd powstańczy, to jest już obok Litwy państwowej, a nie Litwy narodowej, obok korony także Ruś jako trzeci człon mającej się odrodzić Rzeczpospolitej. Jak bardzo, panie profesorze, Józef Piłsudski był pogrobowcem tej dawnej Rzeczpospolitej, która w momencie, gdy on budował Polskę na nowo, już tak naprawdę nie istniała? To znaczy, on nie był pogrobowcem. My dzisiaj tak możemy powiedzieć. On był jej dziedzicem, spadkobiercą ideowym. On pragnął odrodzić dawną Rzeczpospolitą w nowym kształcie. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, doskonale, że jednak na wschód od Bugu dominuje żywioł ukraiński, ruski. On sobie doskonale zdawał sprawę, że na wschód od Niemna dominuje żywioł białoruski. Owszem, są ogromne enklawy polskie, etnicznie polskie, sięgające prawie Kurlandii, Ładgalia, prawda? Za Witebskiem. Kawałeczki za Witebskiem, ale nad Berezeńczycy, czy powiedzmy Żytomierszczyzna, nawet. Ale to są enklawy, to są wyspy w Morzu Obcym. W związku z tym odrodzić Rzeczpospolitą, dawną Rzeczpospolitą w nowym kształcie, to znaczy dojść do porozumienia z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, Łotyszami i stworzyć blok państw i narodów. Te, które są na wyższym poziomie, że tak powiem, życia i rozwoju państwowego, jak Ukraińcy, mogą tworzyć odrębne państwa. Natomiast Białorusini, którzy wtedy, 100 lat temu, widzimy, jak dzisiaj ciężko Białorusi jest się wybić na tę państwową czy narodową samodzielność, a cóż dopiero 100 lat temu, uważał, że powinni posiadać autonomię w ramach Rzeczpospolitej Polskiej. I dopiero ten blok państw od północy związany z blokiem państw nadbałtyckich, od południa aż sięgający hen po Kaukaz, miał być tym, co w jakiś sposób odepchnie na wschód, daleko na wschód, odepchnie Rosję, którą uważał, że będzie niezależnie od koloru jej ideowego, będzie zawsze Rosją imperialną i stworzy potencjał, który będzie miał nie 20 milionów, bo przecież etnos Polski w roku 18-19 to jest 20 kilka milionów, nie więcej. Jeszcze nie do końca ukształtowany. I nie wszyscy się jeszcze zdefiniowali jako Polacy. No właśnie, ukształtowany i będzie miał rozciągłości nie 500, ale będzie miał 1000 kilometrów tej rozciągłości geograficznej. Dramat polegał na tym, że tego nie tylko nie rozumieli ci, do których ten program był adresowany. No część Białorusinów, część Ukraińców, powiedzmy, była w stanie się z tym programem pogodzić. Nawet Łotysze, nawet może nieco Estończycy, może nawet gdzieś daleko, prawda, czy Tatarzy krymscy, czy część Żydów polskich. Część Żydów, część Gruzinów i Azerów, może mniej Ormian, prawda, którzy się bardziej w stronę Rosji zawsze zwracali, ale co gorsza, tego nie rozumiały część polskich elit narodowych, nacjonalistycznych de facto i tego programu nie rozumiała no, ówczesna Europa, sądząc i mając ukształtowaną wizję Rosji jako tego dominującego, rozgrywającego na wschodzie Europy i obawiały się wesprzeć Polskę, która no niestety po upadku XIX-wiecznym, po warcholstwie, po tym wszystkim, czego byliśmy no, świadkami, czy oglądaliśmy to z podręczników historii i nie tylko oglądaliśmy to, po prostu była tym państwem, które upadło. To tylko drobny relikt w ratuszu w Amsterdamie pozostał, gdzie tam jeszcze jest wielka podłoga z Rzeczpospolitą Polską od Bałtyku aż po Morze Czarną, po Morze Czarne w takiej mozaice podłogowej. Myślę, że przedstawione na mapie Europy. Wyzwań przed nami jest poinformowanie całego świata, że nim Polska od XVII wieku stała się miejscem klęski, zbrodni, wojny, nim zaczęto wywodzić z Polski wszystko, co się tylko da w różnych kierunkach, byliśmy przez 300 lat państwem zamożnym, do którego się przyjeżdżało. No tak, to była jednak najrozleglejsze państwo europejskie. Nie mówię o Rosji, czyli o Azji ówczesnej, ale mówię o Rzeczpospolitej, która rzeczywiście tę kwitnącą kulturę miała. Gospodarczo niestety od mniej więcej XVI wieku pogrążała się w pewnej autarki gospodarczej, która nie wiodła ją ku rozwojowi ekonomicznemu, a to jest przecież podstawa bytu każdego narodu, państwa, społeczeństwa. W każdym bądź razie w tym sensie Józef Piłsudski nie był pogrobowcem, ale był konsekwentnym realizatorem tej właśnie wizji odrodzenia dawnej Rzeczypospolitej w nowym kształcie. I dzisiaj jak słyszę, że tak powiem, te koncepcje Trójmorza rozmaite, to myślę sobie, że dobrze by było, żeby ich autorzy dokładnie wgłębili się w tę myśl polityczną Józefa Piłsudskiego. No i po doświadczeniach również tamte narody i tamte społeczeństwa, ale i nasze do tego bardziej skutecznie przekonywali i opowiadali o tej pewnej wizji geopolitycznej, ponieważ co byśmy nie powiedzieli, to Ukraińcy językowo i częściowo kulturowo i częściowo religijnie są bliżsi Rosji, ale jednak mentalnie i drugą połową tej kultury to są jednak spadkobiercy II Rzeczypospolitej. Co zobaczyliśmy w roku 2004. Pierwszej Rzeczypospolitej. Też. Tak, zobaczyliśmy to na Majdanie. I zobaczyliśmy to w ubiegłym roku w Mińsku, na Białorusi, tak, że jednak dawna Rzeczpospolita tam odżyła. W Mińsku ta Rzeczpospolita wróciła również w formie herbu. No, mamy nadzieję. Wybitny ukraiński bizantynista, ale wychowany tu w Warszawie, syn Petlurowca, Igor Szewczenko. Zrobił kiedyś taką mapkę już jako 80-latek, pokazującą miejsce, podział głosowania na Janukowycza i Juszczenkę w 2004 roku. I on się dokładnie pokrywa. Niemalże pokrywał z granicami tymi z 1793 roku, oczywiście z drobnymi poprawkami w tak zwanych guberniach południowych, więc mimo niszczenia na Ukrainie straszliwego to trwało. Ale jeszcze jedno pytanie. Pan profesor zwrócił uwagę na taki tradycyjny jednak stosunek Piłsudskiego do Rosji, który oczywiście zawsze przez historyków niektórych zachodnich jest Polakom wypominany, a zwłaszcza Kucharzewskiemu i jego następcy Pajpsowi, że ten odwieczny polski negatywny stosunek do Rosji. Józef Piłsudski bardzo dobrze znał Rosję. On był człowiekiem, który się znalazł w środku tego państwa. On mówił w języku rosyjskim. Czy on jego lęki nie były irracjonalne? Mówił wręcz, że kocha kulturę rosyjską, bo ją dokładnie poznał, obcował, miał wielu przyjaciół Rosjan, ale jednocześnie doskonale rozumiał, że w każdym z nich gdzieś głęboko tkwi rosyjski imperializm i obawiał się, że taki Rosjanin może nas tak ukochać, że aż udusić w uścisku. I rozmawiał o tym z Karolem Będziagolskim, który był wydelegowany do rozmów z Borysem Sawinkowym. Jak się wspomnienia Będziagolskiego czyta, to jest to dokładnie to odbicie tego stosunku. Ale to jest też niesamowite, panie profesorze, mamy dwóch chłopców z podobnych szlacheckich rodzin, wychowanych całkiem niedaleko od siebie, podobno spokrewnionych, Józefa Piłsudskiego i pewnego Feliksa Dzierżyńskiego. I te dwa wybory, jakże symboliczne dla dwóch Polaków. Jeden wybiera niepodległość i tworzenie Polski, drugi zatopienie się w uniwersalnej idei. No więc mój kolega profesor Andrzej Friszke napisał taką książkę Państwo czy rewolucja, która jest analizą tych intelektualnych wyborów między dwoma nurtami polskiego ruchu socjalistycznego, między internacjonalizmem i rewolucją, a państwowością polską i niepodległością polską. I to jest pewien dylemat, pewien wybór. Pamiętajmy, że sam socjalizm, pojawienie się tego nurtu było czymś niezwykle nowatorskim na tle ówczesnej mapy intelektualnej. Czymś, w czym uczestniczył i sam Józef Piłsudski w latach 90. Tak, oczywiście. Żeby to zrozumieć, to trzeba, jeśli się nie przeczytało Rejmonta Ziemi Obiecanej, to trzeba obejrzeć film Andrzeja Wajdy Ziemia Obiecana, zrozumieć, jak wyglądał świat i zrozumieć, jak wyglądały relacje między tymi, którzy są posiadaczami środków produkcji, a tymi, którzy są po prostu mrówkami w wielkim, wielkim mrowisku społecznym, takimi jak ówczesne, jak Fritz Lang w Metropolis ich określił. Jak ówczesne fabryki, a tam sportretowana Łódź. My oczywiście należymy do pokolenia, znaczy mówię o sobie, które wychowało się w PRL-u i słowo socjalizm jest dla niego słowem sprostytuowanym przez komunizm, tak jak wiele rozmaitych zjawisk, prawda, które zostały odwrócone, czy ich znaczenia zostały całkowicie przekreślone. Natomiast ten socjalizm, który był w końcu XIX wieku, był taką wielką nadzieją na pewną sprawiedliwość społeczną, to nie było na ze strony wyrównanie szans. To nie było, panie profesorze, ze strony Piłsudskiego działania koniunkturalne. On chciał zmienić świat. No więc właśnie. Ja spotykam się często z takim to w związku z tym słynnym powiedzeniem o tramwaju i niepodległości. Tak, wie pan, ten tramwaj i to powiedzenie zostało wymyślone przez bardzo zręcznego dziennikarza i publicystę i w latach 20. zresztą nie przez Józefa Piłsudskiego wypowiedziane, spopularyzowane Adolfa Nowaczyńskiego, LDK. Natomiast tak, narodowca. Natomiast ja wszystkim, którzy mówią o tym w sposób tak cyniczny i w ten sposób cyniczny Józefa Piłsudskiego traktują, chcę uświadomić, że Józef Piłsudski w okresie, kiedy był naczelnikiem państwa i kiedy najpierw powołał pierwszy rząd Jędrzeja Moraczewskiego, a później przejął od niego władzę Ignacy Paderewski, przecież zbliżony do środowisk narodowych, nie endeckich, ale narodowych i o poglądach bardzo konserwatywnych, to te dwa rządy zrealizowały większość programu paryskiego Polskiej Partii Socjalistycznej. Stanisław Grabski też był chyba socjalistą za młodu. Mówię o jednym z przywódców endecji. Tak, ale ja mówię o tym, nie kto przeszedł przez ruch, tylko kto, co uskutecznił z tego ruchu. Przecież to wszystko, co się stało w Polsce w latach 18-19, to jest największy przełom społeczny od czasu XIX-wiecznego uwłaszczenia chłopów. My sobie z tego sprawy nie zdajemy. My sobie nie zdajemy sprawy z przełomu, jakim było uwłaszczenie chłopów czasami. Tak, dokładnie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. I że to stworzyło też Romana Dmowskiego, potomka zdeklasowanej szlachty chłopoklasy. Dokładnie tak, bo oni nie dostali nic, a stracili wszystko. I dlatego musieli być, ojciec jego był brukarzem, a więc robotnikiem w Warszawie, takim robotnikiem wykwalifikowanym, powiedzmy, i świadomym, ale jednak to jest zdeklasowany ziemianin, wykształcony i tak dalej, o dużej świadomości własnej. Ale wróćmy do tego przełomu społecznego, politycznego, związanego ze skutkami działania Józefa Piłsudskiego. To jest przecież 8-godzinny dzień pracy i angielska sobota, czyli o 2 godziny krócej w sobotę. My to mamy aż do czasów Gierka, proszę sobie uzmysłowić. Kiedy powstaje wolna sobota. Mamy dopiero pierwsze wolne soboty, a wcześniej mamy 10, 12 i 14-godzinny dzień pracy. Proszę sobie wyobrazić 14-godzinny dzień pracy przez 6 dni w tygodniu. To było absolutnie nieludzkie wręcz, bo owszem, rolnik pracował od rana do świtu, ale kiedy? W sezonie siewu i zbioru. W okresie, kiedy wszystko samo rośnie, prawda? Chłop siedzi, a samo mu rośnie. Albo w okresie zimy, to tylko trzeba było o chudobę zadbać i ten okres pracy był zupełnie inaczej rozłożony. W dawnych miastach ten dzień pracy rzemieślnika był ograniczony do dni, kiedy on mógł pracować przy świetle dziennym, no bo przy świetle, no cóż, ogarka, świeczki, lampki. Elektryfikacja, prawda? Też jeszcze wtedy nie była powszechna. Nie było ani elektryfikacji, ani lamp naftowych. Więc panu to jest zupełnie coś innego. I to osiągnięcie, to jest... To, co się stało w Polsce, to jest wielka zasługa nurtu socjalistycznego. Józef Piłsudski tłumaczył wręcz narodowcom i między innymi Romanowi Dmowskiego, że to jest taka szczepionka pasterowska. To jest po prostu szczepionka przed bolszewizmem, który pod pozorem haseł socjalnych wprowadza najgorszą tyranię, ponieważ to się narodziło w Rosji, a on znał Rosję i wiedział, że to jest nowa forma sowieckiego, bolszewickiego imperializmu. To pojawia się nowa ciekawa dyskusja. Roman Moski chociaż też powinien znać Rosję dobrze. I znał ją też dobrze. Właśnie, no, ja ale muszę sobie z nią poradzić. Ja myślę, że dzisiaj my dokładnie widzimy, że program Romana Dmowskiego, cały program najpierw autonomii, przez autonomię do niepodległości i nadzieja, że Rosja uczyni cokolwiek dla sprawy niepodległości Polski, że nawet jak wcieli Wielkopolskę i Galicję, ale tylko zachodnią, do Królestwa Kongresowego, odrywając z niego Chełmszczyznę, a nie wiadomo jeszcze może co więcej, że Rosja pozwoli na autonomię i że ta autonomia przekształci się w niepodległość. To były absolutnie naiwne mrzonki i dzisiaj ktokolwiek realnie myślący, no musi sobie jednak zdawać sprawę z tego, że był to całkowicie nierealny, absolutnie wydumany, nieoparty na żadnych realnych podstawach program żebrania u klamki rosyjskiej. Zresztą Roman Dmowski sam się o tym przekonał w czasie I wojny światowej, kiedy przez 2-3 lata antyszambrował w Rosji po korytarzach i nikt z nim nie chciał rozmawiać. Choć przed krótką przerwą dopowiem jeszcze, że Rosja miała ten wspaniały okres rozwoju pomiędzy rewolucją a I wojną światową, częściowo zawdzięczany Stołypinowi. Wielu twierdzi, ale to jest to słynne gdybanie, które my historycy lubimy, ale powinniśmy to robić, jak to się mówi, po pracy. Gdyby nie I wojna światowa, być może Rosja byłaby jednym z najpotężniejszych państw świata trochę szybciej i bez stalinowskich wyrzeczeń. No nie jestem do końca tego pewny, dlatego ja że... Ja się z tym nie zgadzam akurat. Tak, Rosja to jest swoisty twór, który jest całkowicie różny od państw europejskich, od państw rozwijających się w zupełnie innych warunkach. To jest państwo, które w XIX wieku jest państwem dalej patrimonialnym, jest własnością cara. Myśmy z takiego modelu państwa odeszli w czasach Kazimierza Odnowiciela, a więc czasach wczesnopiastowskich. I to jest państwo, w którym nie istnieje jedno pojęcie prawa, jest pojęcie zakonu, czyli prawo odgórnie stanowionego, jest pojęcie podżwy, czyli gleby, a więc prawa ludowego i działają w związku z tym dwa niezależne systemy państwa. Państwo oficjalne i państwo nieoficjalne. Między nimi kwitnie wymiana dóbr i usług, która powoduje, że to drugie państwo, państwo w cieniu, funkcjonuje zupełnie niezależnie na wtórnym obrocie. My znamy ten system łapówkarstwa, ten system protekcji i tak dalej, kupczenia, rozdawania stanowisk. No to jest wszystko pozostałość po dawnej carskiej Rosji. I następuje w pewnym momencie konflikt między podżwą a zakonem i następuje konflikt między tym państwem w cieniu a państwem oficjalnym i to się nazywa wielka smuta. Tam nie jest możliwy konsensus, tam nie jest możliwy kompromis. Kompromis kończy się zawsze eliminacją przeciwnika. Co widzieliśmy 30 lat temu, kiedy mieliśmy ostatnią wielką smutę. Ostatnią wielką smutę, tak, ale tych smut oni mieli w swojej historii więcej. I no to jest moja troska i troska, mnie się wydaje, że wielu Polaków, aby ten model nie upowszechniał się u nas. Dlatego, że istotą demokracji, istotą nie jest zgniły kompromis. On nigdy nie jest zgniły. Jest zawsze kompromis, dlatego że kompromis prowadzi do uśrednienia i uzgodnienia. Prowadzi do konsolidacji. Józef Piłsudski, aczkolwiek wychował się w Rosji, może właśnie dlatego, że wychował się z Rosji, odrzucał ten model, który tu przed chwilą próbowałem przedstawić, zarysować, i kreował wizję konsolidacji, wypośrodkowania. Uważał, że Polska w roku 18-19 musi dokonać przewrotu społecznego, ale nie takim kosztem, jaki on się dokonał w bolszewickiej Rosji. Że musi to być konsensus z chłopstwem, musi to być konsensus i ustalona reforma rolna, musi to być konsensus ze sferami narodowymi. Bez tego Polska wpadnie po prostu w wojnę domową. Przerwa krótka bardzo, bo mam jeszcze sporo rzeczy z panem profesorem do omówienia. Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, siebie strzelca strój, siebie strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szabelka, ta ze stali, ta ze stali, przecież idzie w bój. Przecież idzie w bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie twój mundur generalski, generalski, złotem szywany, złotem szywany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Idziem z tobą po zwycięstwo, po zwycięstwo, młodych strzelców rój. Młodych strzelców rój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Idziem z tobą po zwycięstwo, o zwycięstwo, potem krew i wizmuj. Potem krew i wizmuj. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Ciekawsze rozmowy z profesorem są oczywiście pomiędzy, kiedy mamy muzykę. Rozmawialiśmy sobie akurat o II wojnie światowej, bo Piłsudski zbudował, kult Piłsudskiego był prawdziwy. To nie był kult, który stał się prawdziwym, a kult Lenina w Związku Radzieckim, bo po 30 latach wybuszania ludzie już zaczęli czasami w to wierzyć. No to widać, ile pomników obalonych tak Lenina zostało. Natomiast Piłsudski, gdyby był tylko kultem wymuszonym przez marszałka Śmigłogorydza, Józefa Becka i prezydenta Mościckiego oraz Walerego Sławka w 1935 roku, ten kult by na pewno się nie utrzymał. I Sławoja Składkowskiego. I Sławoja Składkowskiego. Strzępy meldunków to jest jednak dowód na to, że czasami istnieją przywódcy oraz osoby kwalifikowane na urzędników. Mówię tutaj o podejściu Sławoja Składkowskiego. Faktem jest, że sanacja, bardzo wielu ludzi z sanacji bez marszałka nie umiało sobie radzić bez komendanta, ale chcemy przypomnieć kogoś, kto nas łączy z pogrzebem marszałka Piłsudskiego, chyba jednym z najważniejszych symbolicznych wydarzeń II Rzeczypospolitej, a ten pogrzeb, pomimo tego, że odbył się 86 lat temu, panie profesorze, tak, jest w dalszym ciągu chyba jednym z najważniejszych takich symbolicznych wydarzeń dla nas w ogóle. Nikogo w Polsce tak nie chowano, chyba tylko wieszczów. No, i w tym marszałek miał współudział zresztą. Właśnie, to znaczy wcześniej, w 27 roku, czerwiec, Ponieważ bo królom był równy. Tak, królom był równy. Tym, który był równy królom, to był Juliusz Słowacki, którego prochy zostały sprowadzone... Też z tego terenu Rzeczpospolitej wielokulturowego, z Matki Ormianki. Tak, no przybył z Paryża do Gdańska, a potem częściowo Wisłą. W Warszawie, już od Warszawy nie Wisłą w górę, do Krakowa na Wawel podróżował koleją. Każde miasto to był powitanie wieszcza. I 8 lat później coś takiego ma Józef Piłsudski. I to się powtarza, no może nie od Gdańska i nie Wisłą, ale powtarza się, to jest drugi największy pogrzeb męża stanu, no w ogóle królom równego, jaki Polska przeżyła w dziejach. I reprezentują Niemcy Hermann Göring, a Francję Filip Pétain. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie niebohaterem. To się akurat tak skończy, no ale to któż to przewiduje? Tylko Związek Radziecki nie przysyła delegacji. Stąd tak, ale za to Litwinow wygłasza przemówienie w Lidze Narodu ku czci i pamięci Józefa Piłsudskiego jako męża stanu, więc to i tak bywało. Ale mnie ten pogrzeb się skojarzył z innym pogrzebem, na którym byłem w ostatnią sobotę. Otóż pochowana została w wieku lat 102, zmarła pani profesor polonistyki Maria Straszewska, która przez 5 lat była sekretarzem redakcji Biuletynu Informacyjnego, czyli prawą ręką Aleksandra Kamińskiego. To był naczelny organ najpierw Służby Zwycięstwa Polski, potem Okręgu Warszawskiego, a potem Komendy Głównej Armii Krajowej. Największe czasopismo konspiracyjne, ogromny nakład. Pan profesor nakładzie. Powiedział mi, że 80 tysięcy 80 tysięcy nakładu latem 1944 roku przed Powstaniem Warszawskim. I ten nakład jest kolportowany na wszystkie ziemie Rzeczypospolitej. No i cała, znaczy duża część redakcji to są po prostu instruktorzy harcerscy i cała sieć kolportażu w dużej mierze to są instruktorzy. Oczywiście nie tylko, ale no cały zespół i Aleksander Kamiński, przecież instruktor harcerski, szef kształcenia głównej kwatery harcerzy przed wojną, a pani Maria Straszewska to jest członkini akademickich kręgów instruktorskich Kuźnica. I pani Maria Straszewska opowiadała mi, że największym jej przeżyciem życiowym, a przeżyła bardzo dużo po 1939 roku. No tak, 102 lata to jest no, wiek rzeczywiście 20 przeżyty z całą gęstością, jak grochówka, prawda? Taką gęstością czasu, bo możemy powiedzieć jak Kapuściński, że czas płynie raz wolniej, troszkę raz szybciej, a ten wiek 20 płynął nam bardzo, bardzo gęsto, nie szybko, a gęsto. I pani profesor Maria Straszewska mówiła, że jej największym przeżyciem, takim, które emocjonalnie ją zbudowało i ugruntowało jej charakter, była Warta jako 16-letniej harcerki w Belwederze przy trumnie marszałka Piłsudskiego i to było jej największe przeżycie. Ale jak z nią rozmawiałem, to powiedziała, że to przeżycie było z drugiej strony jakby spatynowane osobistym doświadczeniem rodzinnym. Otóż jej ojciec, dyrektor państwowego gimnazjum przed wojną, 13 maja, jak ogłoszona została informacja o śmierci marszałka dzień wcześniej, czyli 12 maja wieczorem, przed godziną 20, zmarł i następnego dnia ogłoszono i podano tę informację. Przez radio i w prasie. I został zawiadomiony w trakcie trwania egzaminu maturalnego, że zmarł marszałek Piłsudski. Nie przerwał egzaminu maturalnego i dopiero po napisaniu tegoż egzaminu ogłosił to uczniom. I za to, że nie przerwał tego egzaminu i nie ogłosił tego w trakcie, został zwolniony ze stanowiska dyrektora. I pani profesor Maria Straszewska mówiła mi, że to są te jej dwa dramatyczne doświadczenia życiowe wielkości i małości ludzkiej, wielkości człowieka, który życie poświęcił dla Polski, który również popełniał błędy. Właśnie, panie profesorze. Każdy z nas. Ale z drugiej strony, no ta małość i ta karłowatość urzędnicza, no nie znajduje słów do jakiejkolwiek moralnej oceny. Ona jest poza oceną. Ona jest podła, panie profesorze. Ale mamy tutaj kult Józefa Piłsudskiego, na którą sobie dalej zasłużył. Teraz mamy z nowych rozliczeniowców, z prawicy i z lewicy drugiej RP, bardzo różnych. I oczywiście Piłsudski jest tutaj głównym obiektem krytyki. Jest człowiek, który sobie i tak zasłużył na miejsce w naszej historii, chyba największe w wieku XX, ale zły kult marszałka także to wykrzywia. Nie powinniśmy ukrywać tych piłsudskich małości, zwłaszcza co to dużo mówić trudnego w życiu człowieka okresu tuż przed jego śmiercią, kiedy nie wiemy, na ile marszałek był już tym wielkim Józefem Piłsudskim. No tutaj głęboko westchnąłem i to jest... Mówię jako stary Piłsudczyk po rodzinie, nie chciałem, broń Boże, obrazić marszałka. Ja nie odebrałem tego w kategoriach obrazy czy jakiegokolwiek zastrzeżenia. Ja myślę, że jego droga życia powinna być dla nas nauką, ale też próbuję, no przecież nikt nie będzie pochwalał przewrotu majowego, ani wyborów brzeskich, ani tych represji, jakie spotkały opozycję po 30 roku. Nikt nie próbuje tego i nie powinien tego usprawiedliwiać. Natomiast z drugiej strony, no musimy patrzeć na to, jako doświadczenie człowieka, który przeżył kilka zamachów na siebie. Pierwszy, przeżył 60 bardzo trudnych lat. Tak. Pierwszy zamach to jest Janusza Itisa, prawda? Stycznia, tak? I Sapiehy. Styczeń i w jaki sposób on potraktował zamachowców. Potem jest, tak, zbeształ po prostu i powiedział, że Polski nie stać. Jednego wysłał na placówkę dyplomatyczną do Londynu, a drugiego przywódcę zamachowców zrobił dowódcą dywizji i później mianował na generała. Dobrze odpłacili się Polsce. Tak, co więcej, ta pobłażliwość zaowocowała tym, że żaden z nich nigdy nie uwłaczał pamięci marszałka i wprost przeciwnie, ci, którzy dzisiaj mówią o jego małości, powinni poczytać ich wspomnienia czy enuncjacje. Kolejny zamach to jest zamach Fedaka, Ukraińca młodego we Lwowie, z którego ojcem Józef Piłsudski, no jeżeli nie był zaprzyjaźniony, to przynajmniej no, się znali i powiedzmy no, kolegowali, tak bym można powiedzieć, w konspiracji. Zresztą Ukraińcy bardzo mocno kopiują to, co robili wcześniej Polacy w swojej walce niepodległościowej. W każdym razie i tutaj mamy przykład zachowania no, jakiegoś tolerancyjnego w stosunku do tego młodego, głupiego zamachowcy. Ale z drugiej strony potem jest Piłsudski trudny, męczący. Ja wiem, ale jest jeszcze po drodze proces Eligiusza, którego nazwiska nie chcę wymieniać, bo nie zasługuje na to, żeby to nazwisko wymienić. I to, co on mówi, jest przerażające na procesie. Czy to jest moment, kiedy Piłsudski traci jakoś wiarę w polską demokrację? To jest początek, że tak powiem, jakiegoś wielkiego przełomu w tym wszystkim, co się w nim dokonuje, bo tu jeszcze trzeba zebrać to całe wielkie szambo, to inaczej tego nazwać nie można, to po prostu to każdy nawet... No, elegancki człowiek musi to nazwać po prostu szambem, które wylewało się na niego od roku 19, 20, 21 z całej tej kundlowej prasy. Kiedy mówimy o obecnej polskiej kampanii nienawiści między różnymi ważnymi partiami, to jest mała rzecz w porównaniu z tym, co było przed II wojną światową. Co się działo w latach no, 18, 19, 20, 21. To jest po prostu przerażające, jak i co może głupota ludzka przenieść na papier. My dzisiaj mówimy, prawda, o cudzie nad Wisłą, mówimy o heroizmie, o wspaniałości, ale jakbyśmy poczytali tę dwugroszówkę, prawda, osławioną... To jest Piłsudski nadający taki, soboru na placu Sasy. To jest taki fakt ówczesny, prawda, no kradnie insygnia koronacyjne dla swojej córki, kradnie pieniądze, ucieka z Warszawy w czasie Bitwy Warszawskiej, a jeszcze wcześniej z podziemi soboru na placu Saskim nadaje, prawda, telegrafem do Trockiego, w jaki sposób on ma zdobyć Warszawę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dyletant, złodziej, malwersant, no to wszystko, co tylko najgorsze. I to jest dramat dla człowieka, który poświęcił wszystko, co miał. Ale ma też ludzi, którzy są mu bardzo oddani. To jest druga strona medalu, ale jak mówimy, skąd się bierze ten Piłsudski po 23 roku, który najpierw się wycofuje, ale nawet to wycofanie w zacisze domowe nie kończy tej kampanii fali nienawiści. No, przepraszam bardzo, jeden z najbliższych jego współpracowników w czasie Bitwy Warszawskiej, można powiedzieć prawa ręka wodza naczelnego, szef sztabu generalnego, który mówi, że dostarczyć go żywego lub martwego w czasie przewrotu majowego, który jeszcze się nie rozwinął, prawda? Bo to jeszcze jest próba mediacji Piłsudskiego z prezydentem Mościckim, prezydentem Wojciechowskim na moście, no wydaje tego typu decyzje, no to w ten sposób to może chycel o psach mówić. Natomiast no tak, tego nie powinno się robić. To jest jeszcze jedno doświadczenie. To jest nie tylko 23 rok, to jest... 26. Mówimy o 22 roku i procesie Eligiusza. To jest rok 23, kiedy z jednej strony rząd ogłasza stan wyjątkowy albo zamierza ogłosić stan wyjątkowy i militaryzację najrozmaitszych dziedzin życia państwowego, a z drugiej strony związki zawodowe grożą strajkiem powszechnym. Giną Polska, wtedy ludzie. Polska stoi na, można powiedzieć, pewnym rozdrożu. I z jednej strony jest no, to ugrupowanie, które się nazywa Hienopiastem, Chrześcijańskiej Jedności Narodowej, z poparciem Witosa i Piasta. I tu dopiero ten Witos przechodzi na drugą stronę i do środowiska wrogiego marszałkowi. I jest kreowana wizja, dosyć ciasna wizja katolickiego państwa narodu polskiego, które jest całkowicie sprzeczne z tą liberalną, wolnościową wizją wielonarodowej, wielowyznaniowej Rzeczypospolitej, którą nosi w sobie Piłsudski. I to jest to zderzenie, bo w ramach tej wizji Piłsudskiego jest miejsce dla katolików i narodu polskiego. Jest miejsce dla wszystkich. Jako pierwszych między równymi. Tak. Jako jednych z równych. I z drugiej strony jest ta ciasna wizja endecka, którą wyraża zarówno Eligiusz w procesie i on o tym mówi wprost. Jaki ludzie tacy jak kardynał Sapieha czy biskup Adamski? Łoziński w Kielcach, no niestety. Jałbrzykowski w Wilnie, chociaż siedzi obok Piłsudskiego na koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej. I zderzenie tych dwóch wizji to jest praprzyczyna roku 26. W wizji Piłsudskiego jest miejsce dla wszystkich. W wizji endeckiej nie ma miejsca dla Ukraińców. To jest wola pozbawienia ich praw obywatelskich. Nie ma miejsca dla Żydów mieszkających w całej Polsce. Nie ma miejsca dla Białorusinów. To jest absolutnie ciasna wizja egoizmu narodowego, o której my musimy pamiętać, żeby zrozumieć to, co się dokonuje w Piłsudskim jeszcze przed majem 26 roku, to jest zrozumienie tych dwóch osi głównych, ideowych, które w Polsce ze sobą w jaki sposób konkurują. I które w taki, panie profesorze, dziwnie mieszany sposób istnieją do dziś, choć zaczęły się już tak trochę dziwnie też mieszać po tym pogrzebie w 35. kiedy władza, następcy Piłsudskiego sięgnęli do tego andyjskiego arsenału, co im się teraz wypomina, kiedy próbuje się ich obciążyć winą za 39 rok, co powiedzmy jednak jest straszne, bo winni byli Niemcy z Sowietami. Tyle, że ja nie usprawiedliwiam znowu, tylko próbuję zrozumieć. To jest jednak element próby pewnej konsolidacji, bo to jest również zwrot w kierunku ruchu ludowego, prawda? No, Śmigłyrycz był jednak w rządzie Witosa. Prawda? No, ale i również te próby się zdarzają w latach 30. I to jest wszystko element znowu tworzenia jakiejś próby konsolidacji w obliczu narastania rewizjonizmu niemieckiego za zachodnią granicą. Przy czym te próby są czynione nie do końca udatnie i my musimy mieć świadomość tego, że monopol władzy sanacji po maju 26 roku i nieumiejętność włączenia i skonsolidowania rozmaitych innych nurtów politycznych przed sierpniem 39 roku zaowocowało de facto wyeliminowaniem sanacji pozostała. Z grubej czwórki i ze struktur polskiego państwa podziemnego. Pozostał prezydent Raczkiewicz tak naprawdę i generał Sosnkowski do pewnego momentu. No i Armia Krajowa, która była głównie to byli sanacyjni oficerowie. Oparta na kadrze legionowo-peowiackiej, aczkolwiek nie wszystko i nie nazywałbym tej kadry jednak sanacyjną. Ona nie, była ma pan rację, panie profesorze. Kadrą sam wychowaną dbał na... dbał o to, żeby w kadrze byli też oficerowie z różnych miejsc. Dokładnie tak. Kończymy niestety. Był taki epizod ciekawy, muszę go przytoczyć. Proszę Państwa, ostatnie 30 sekund. Bogdan Hełczyński, który napisał raport na swojego komendanta legionistę, komendanta szkoły oficerskiej w Ostrowie Komorowe, wezwany do marszałka Piłsudskiego, powiedział, że on się nie nadaje, bo to i tamto. Na to Józef Piłsudski powiedział, że zostanie szefem Departamentu Kadr, bo potrafi realnie ocenić po prostu kwalifikacje. Ja był z Armii Niemieckiej. Zostaniecie u mnie szefem Departamentu Kadr, powiedział marszałek. Ale ja nie jestem Piłsudczykiem, odpowiedział Hełczyński. Ja też nie jestem Piłsudczykiem. I tą anegdotą możemy to zakończyć. Ja bym chętnie rozmawiał jeszcze bardzo długo. Ja się nazywam, proszę Państwa, Łukasz Jasina. Dziękuję panu profesorowi Grzegorzowi Nowikowi i Jackowi Frenzlowi, który naszą audycję wydawał. Piłsudskim można być godzinami. Dziękujemy bardzo. To nie miało prawa się stać. To nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. Toż pan chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać. To miało się nie udać. Daj mi broń, ja rozwalę tobie łeb. Wchodzisz na mój teren, to patrz jak płonie gniew. Do zdrajców mam wstręt. Mogę ci powiedzieć, jaki smak ma ich krew. Nie mam wiele cnót. Jestem jak siedmiu grzechów zbiór. Zawijam się jak na szyi sznur. To opadam cię niczym kule mózg. O litość proś, prawda dla wiedzy, czym sekcja dla zwłok. Jeden na sto, mi obchodzi, jakie masz plecy i czy jesteś stąd. Czerwony gang, kochasz mój strach, to patrz jak twoją miłość zamieniam w gwałt. Pan przeznaczenia złodziej z wyboru kat. Okradnę cię z reszty honoru jak psa. W ogniu apokalipsy, brat bratu bratę ma dla wrogów. Wiem kto jest kim, ufam słowu modlitwy. Nawet gdy zostanę sam na polu bitwy. Nikt w to nie wierzy, bomb epicentrum jak lot w stronę wieży. Mam swoją miarę, uważaj w co mierzysz. To nie miało prawa się stać. To nie miało prawa się udać. Historię tę zna już świat. Toż pan chwała i chluba. Tu nie ma miejsca na strach. Odwaga, honor i duma. To nie miało się stać. To miało się nie udać. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej!